Sova Info. Udruga studenata kroatistike i Diom, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci i Ogranat Mahtice Hrvatske u Rijeci predstavljaju knjigu profesora Marka Samardžije, Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika od 1967. do 2017. Predavanje će se održati sutra u 11 sati u predavaonici 006 na Filozofskom fakultetu. Zagrebački klub studenata anglistike XA organizira treću međunarodnu anglističku konferenciju Anglophonia Voices and Perspectives. Program obuhvaća teme jezika, književnosti, prevođenja, podučavanja engleskoga kao stranog jezika i anglofonih kultura. Gostovat će 30 izlagača i izlagačica s ukupno 16 hrvatskih i europskih sveučilišta. Pozvani su svi studenti, a konferencija će se održati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 3. do 5. svibnja. Heroj 1.0 projekt je autorskog tima iz Slovenije koji stiže sutra u Rijeku u HKD na Sušak. Riječ je o gostovanju iz Slovenije, o predstavi Uroša Kaurina i Vita Weissa, koji će riječkoj publici prikazati herojstvo kao uslužnu djelatnost. Predstava se zove Heroj 1.0 jer će se kod nas prikazati samo prvi dio serijala o herojima, a posebno je bliska mladima, pa će studenti moći dobiti ulaznice po nešto povoljnijoj cijeni. Mala zajednica okupljena oko portala i foruma Hoću Ri pokrenula je inicijativu za izradu murala u spomen na našega kolegu, sportskog novinara Radija Rijeke, Korada Vujnovića. Datum izrade murala bit će subota 19. svibnja na trafostanici u ulici Milutina Bataje. Obitelj se složila sa inicijativom, HEP je pozitivno odgovorio na zamolbu za dozvolu, a mural će izraditi akademski slikar Eduardo Filipović. I za kraj vremenska prognoza. Sutra nas se očekuje pretežno sunčano i danju malo toplije vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, a najviša dnevna većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Sovu info uredila Matea Krmpotić, čitala Jelena Matanović. Slušali ste Sovu info.